Pojawią się też dwa utwory z wytwórni Tokyo Dawn, a także mój ulubiony japoński producent Kuniyuki Takahashi. Po funkującym i soulowym początku przeniesiemy się w rejony nieco house'owe. Będzie dziś pozytywnie, letnio, jazzująco. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. We'll be right back. Polarny w tropikach w trójce. Tle miłe dźwięki dla ucha. Jednak teraz łączymy się na chwilę z Tokio, gdzie jest Darek Urbanowicz. Darku, jak nam idzie? Idzie nam bardzo dobrze. 7-5 to ostatni mecz fazy grupowej polskich siatkarzy. Gramy o utrzymanie pozycji lidera w grupie A. Naszym rywalem jest Kanada. 8-5 w tej chwili. Piękny atak Kochanowskiego. Wcześniej polscy siatkarze przegrali z Iranem 2-3, a potem już odnosili zwycięstwa z Włochami 3-0, Wenezuelą 3-1 i ostatnio z Japonią 3-0. Wygląda na to, że z naszej grupy wyjdą Włochy, Kanada i Japonia. Z grupy B Rosja, Brazylia, Francja i USA. Poziom jest szalenie wyrównany, ale im lepsza pozycja wyjściowa w ćwierćfinale, tym teoretycznie słabszy rywal. Jeśli utrzyma się status quo, zagramy z Amerykanami, ale to będzie wiadomo dopiero po zakończeniu dzisiejszych spotkań, czyli po południu polskiego czasu. A teraz podczas nocnych wejść będziemy zaglądać też na stadion olimpijski, gdzie trwają zawody lekkoatletyczne. Dzisiaj eliminacje w rzucie młotem pań z Anitą Włodarczyk, Malwiną Kopron i Joanną Fiodorow oraz półfinały na 100 metrów przez płotki z udziałem Pii Skrzyszowskiej i Klaudii Siciarz. W finale na 50 metrów stylem dowolnym popłynie Katarzyna Łasik i tu liczymy na wysoką pozycję mieszkającej w Las Vegas Polki. Tymczasem w meczu Polska-Kanada jest 9-6. Połączymy się jeszcze pod koniec seta. Polarny w tropikach w trójce. The sun will rise.

sumergen tus ojos negros en los lagos de mi visión y viajo lejos para encontrarte hacia una nueva dimensión. Campos de albahaca y lavanda, tomillo, romero y toronjil, llanos inmensos y paz. Polarny w tropikach jeszcze do czwartej w nocy. Gram dla Państwa prosto z Brazylii. Na chwilę przenosimy się jednak na drugi koniec świata, do Tokio. A wszystko to na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. Jesteśmy w sali Ariake, w hali Ariake, w której trwa mecz Polska-Kanada. Pierwszy set nadspodziewanie gładko, 24 do 14. W tej chwili Wilfredo Leon już trzeci raz zagrywa, bo walczymy o ten trzeci punkt z jego zagrywki i 24 do 14 podrzuca piłkę. Wyskakuje, wygina się włók, ale taki asekuracyjny trochę ten serw. Atak z prawej strony. Wilfredo Leon teraz podbija piłkę, rozgrywa Kaczmarek do Kurka. Kurek też tak spokojnie, nie było potęgi w tym uderzeniu, no ale kolejny punkt dla Kanadyjczyków, gdzieś po rękach w bloku piłka poleciała w aut. Szybko zaglądam na to, co się dzieje na stadionie olimpijskim, bo trwają kwalifikacje rzutu młotem pań w grupie A. Rzuca Anita Włodarczyk, oddała jeden rzut jak dotąd i uwaga, uwaga, od razu osiągnęła odległość, która daje jej udział w finale. 76 metrów 99 centymetrów. Joria Radcliffe z Nowej Zelandii 73-20. Sara Fantini z Włoch 71-68. Ależ forma Anity Włodarczyk. No a w międzyczasie zakończył się set 25 do 15. 1 do 0 prowadzą Polacy. Polarny w tropikach w trójce. Oh, Let me tell you people, hey. Revolution rising. Yeah, yeah. Giving us the run around. Yeah. Yeah. Kłaniam się ponownie po japońsku z Tokio. 24-21 prowadzi Polska w końcówce drugiego seta w meczu z Kanadą. No i w pewnym momencie miałem wrażenie, że jesteśmy w opałach. Zrobiło się 15-18, ale wtedy znów odzyskaliśmy kontrolę. Teraz piękny blok, 25 punkt, 2-0. 2-0 prowadzi ekipa Vitala Heinena w meczu z Kanadą. To jest mecz już o stawkę, mecz o prowadzenie w grupie. Zwycięstwo da nam pierwsze miejsce po fazie grupowej. No i będziemy czekali na układ w grupie B. Szybki rzut oka na stadion olimpijski, gdzie trwają zmagania młociarek. Anita Włodarczyk oddała jeden rzut i od razu się nim zakwalifikowała. Ale trudno się dziwić. To do niej należy rekord świata. Do niej należy rekord olimpijski. Ona jest dwukrotną mistrzynią olimpijską. Ona wraca po kontuzji w doskonałej formie. 76-99 i ma kwalifikację już dzięki pierwszemu rzutowi. Brooke Anderson, Amerykanka, 74 metry. Aleksandra Tavernier z Francji, 73-51. I przy tych trzech zawodniczkach widnieje literka Q. Duże, wielkie Q, które oznacza bezpośrednią kwalifikację. Zatem gratulacje. Czekamy, aż skończy rzucać grupa A, a w drugiej grupie Malwina Kopron, brązowa medalistka Mistrzostw Świata z 2017 roku z Londynu, i Joanna Fiodorow, która z kolei w Dosze w 2019 roku wywalczyła srebrny medal w rzucie młotem. Dwie nasze nadzieje również na pozycje medalowe. To tyle. Z Tokio jest druga 54. Zapewne niedługo się usłyszymy. Polarny w tropikach w Trójce. want to fly. Give me love, give me love. I want to fly, want to fly. Give me love, give me love. I want to fly, want to fly. Give me love, give me love. Fly, fly. Give me love, give me love. Fly, fly. Give me love, give me love. Once again.